Het NOS-journaal. In een winkelcentrum in Kopenhagen is een aantal mensen gedood en een aantal mensen gewond geraakt bij een schietincident. Er is een Deen van 22 jaar aangehouden. Of hij de schutter is, is niet bekend. De Deense politie zei op een persconferentie dat wordt onderzocht of er andere mensen betrokken waren bij het incident. Over het motief is ook nog niets te zeggen. De politie sluit een terroristisch motief niet uit. Er is nog steeds massaal politie aanwezig in winkelcentrum Fields, het grootste van Denemarken. De politie in Nederland heeft 3 mensen aangehouden die betrokken zouden zijn geweest bij het bedrijf EncroChat. Dat leverde telefoons voor versleutelde communicatie en criminelen maakten daar massaal gebruik van. In 2020 bleek dat de politie maandenlang live meelas op de berichtendienst. De verdachten die nu zijn gearresteerd zouden zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan het witwassen van crimineel geld. Ze blijven zeker nog 2 weken vastzitten. Oekraïne heeft bevestigd dat de stad Lysychansk door Rusland is ingenomen. De Oekraïnse legerleiding meldt dat de laatste Oekraïnse troepen uit de stad zijn vertrokken. Doorgaan met het verdedigen van de stad zou volgens de leiding fatale gevolgen hebben. Rusland had al gemeld dat het Lysychansk had ingenomen. Er is weken om de stad in het oosten gestreden. Vorige week viel ook Severodonetsk in handen van de Russen. Dat is daar vlakbij. En in het noorden van Italië, in de Dolomieten, zijn volgens lokale media zeker 6 mensen om het leven gekomen toen een deel van een gletsjer afbrak en een lawine veroorzaakte. 8 mensen raakten gewond. Naar een onbekend aantal mensen wordt nog gezocht. Op het moment van de lawine op de Marmolata zouden daar 2 groepen klimmers in de buurt zijn geweest. Het weer. De meeste buien trekken weg. Vannacht is het droog en 8 tot 12 graden met kans op een mistbank. Morgenochtend op de meeste plaatsen zon, maar al snel ontstaan stapelwolken. En vooral landinwaarts kan daar uiteindelijk een bui uitvallen. Temperatuur morgen 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Maar dit is lekkere rosé. Ja, van Nelleman. De door de grote hamers maar hoogst beoordeelde rosé van Jumbo. En dat voor maar €5,99. Nou, en gewoon bij Jumbo? Ja, en ook nog eens 100% biologisch. Nelleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Onze strategie op duurzaamheid? Daarvoor moet u bij de PR-afdeling zijn. Dat horen we net iets te vaak bij EY. Terwijl bedrijven die duurzaamheid tot de kern van hun business maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht in de nieuwste regelgeving tot het herdefiniëren van de purpose. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Tim de Wit. Goedenavond. In de Tour de France was er weer een Nederlandse etappe-overwinning. Vandaag mocht Dylan Groenewegen op het hoogste podium klimmen. Ja, ik denk dat het gisteren voor Jacobs gewoon heel mooi was. En bij iedereen die bij zijn kant bij betrokken is. Voor mij is vandaag een hele mooie dag voor iedereen die aan mijn kant ermee betrokken is. En zeker voor het Nederlands publiek is dit denk ik gewoon heel mooi dat we 2 Nederlandse topsprinters hebben. In de Formule 1 geen Nederlandse overwinning. Verstappen? Ja, dat is slecht nieuws. Verliest zeker een seconde per ronde. Dat kan maar één ding betekenen. Het was niet alleen een lekke band. Hij heeft de onderkant van zijn auto beschadigd door over een brokstuk van een andere auto heen te rijden. En we zijn nog bezig op Wimbledon, waar we stiekem een klein beetje hopen op Nederlands succes. Al is het waarschijnlijk tegen beter weten in. Op Center Court, Tim van Rijthoven tegen zesvoudig winnaar Novak Djokovic. Mark Brasser. Eerste set 6-2 in het voordeel van Novak Djokovic. We zitten in de tweede set. Daarin zijn er 5 games gespeeld. En het is 3-2 in het voordeel. Ook van Novak Djokovic, die begonnen is met serveren in deze tweede set. Dat gaat nog op service. Tim van Rijthoven heeft het moeilijk nu verder gelijk in zijn service game. Maar hij blijft aardig in de buurt van de zesvoudig kampioen. En verder komen we natuurlijk terug op het WK hockey, waar Nederland tegen Duitsland speelde en won. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. Meteen weer terug naar Mark Brasser op Wimbledon. Mark, hoe groot is het klassenverschil tussen die twee? Want je zei dat Tim van Rijthoven behoorlijk meekomt in die tweede set. Ja, hij kan in die tweede set kan hij aardig mee. Dat heeft ermee te maken dat zijn service wat beter is geworden. Zijn eerste service. Die is eigenlijk het hele toernooi heel goed geweest. Heeft hij een hoog percentage eerste services ingeslagen. En als die eerste service in was, haalde hij daar ook nog een heel hoog rendement uit. Het meeste rendement van iedereen. Opvallende statistiek vandaag van Wimbledon. Tim van Rijthoven op 1 en Botik van de Zandschulp op 2. Als het gaat om rendement uit die eerste service. Dat zijn natuurlijk mooie cijfers. Alleen die service liet hem in de eerste set de steek. Hij werd in de tweede game werd hij al gebroken. En aan het einde van de set nog een keer. Ja, en dan weet je, als je wat minder serveert, dat je tegen Novak Djokovic heel veel ballen terug gaat krijgen. Sowieso, als je goed serveert, krijg je ook wel veel meer ballen terug dan tegen welke speler dan ook. Maar ja, als je dan wat minder serveert, krijg je heel veel ballen terug. Kom je in de rally met Djokovic. Ja, en dat is niet waar je in wil belanden. Djokovic natuurlijk van achteruit, heer en meester. En dat is niet het spelletje van Rijthoven. Die moet zien de punten kort te houden, goed serveren. Tweede de bal moet aanvallend zijn, misschien een keer inkomen, maar niet in die rallies verzeild raken met Djokovic. En dat is ja wel wat er gebeurde in de eerste set. Die verloor hij dus met 6-2. En we zien nu in die tweede set dat het 3-3 is geworden inmiddels. Van Rijthoven toch zijn service game gehouden. Het was verder gelijk, maar ja, hij haalt 2 punten binnen. 3-3. En dat is belangrijk dat hij bijblijft. Servicepercentage inmiddels omhoog gegaan. Hij begon met 43%, ging toen naar de 50%. Nou, het zit inmiddels op de 60%. Het zou nog wel ietsjes hoger mogen. Maar ja, het herstel is daar. En je ziet als hij goed serveert, ja, dat hij dan wat makkelijker door zijn service games heen komt. En dat hij dan in de buurt van Djokovic kan blijven. Geen breaks dus nog in de tweede set. 6 games gespeeld. 3-3 eerste set voor Novak Djokovic. Komen we later bij je terug, Mark. Jij houdt die partij voor ons in de gaten. De Tourcaravaan is voor het laatst in Denemarken. Het was opnieuw een vlakke etappe en dus opnieuw kansen voor de sprinters. Met Fabio Jakobsen als de te kloppen man, de man die gisteren wist te winnen. Etappe 3 is 182 kilometer lang, ging door het prachtige Jutland en finishte vanmiddag in Sønderborg. Voorlopig is het het spookje van Magnus Kort Nielsen, de man in de bolle trui die gisteren die bergtrui veroverde. En vandaag gewoon bezig is met een ererondje, want hij rijdt solo op kop met 5 minuten voorsprong op het peloton. De laatste dag van dit Deens wielerspektakel, want zo kun je dit eerste weekend wel samenvatten. En het lijkt een beetje op een zondagochtend trainingsritje. Lekker in het zonnetje over die glooiende wegen daar in Denemarken. Dan zien we dat Laporte sprint aantrekt voor Wout van Aert. En is het dan Wout van Aert die daar de punten gaat pakken? Ja, het is Wout van Aert voor Laporte. Dan krijgen we de groene trui van Fabio Jakobsen. Nou, dat is toch mooi voor Wout van Aert. Ja, je ziet het nu wel in het peloton gebeuren. De handjes gaan gewoon weer bovenop die rembeugels. Gaan weer bovenop dat stuur. En dan zie je toch dat dat tempo weer terugvalt. Intussen is Magnus Kort Nielsen ingelopen door het peloton. 6 beklimmingen in Denemarken, 6 keer Magnus Kort. Maar nu, Gio, is het draaien en keren, is het heel technisch. Wij gaan kijken naar de sprinters. De meeste sprinters zitten er in elk geval bij. Laatste honderden meters, de Van Aert kan voor de overwinning. Van Aert nog altijd aan de leiding. Juwen zit klem, Van Aert voorop, daar is een groene weg. En dan met z'n vier op een rij. En dan is het niets te zien. Nee. Is het dit de Groenewegen dan? Wout van Aert of Dylan Groenewegen? Tjonge, wat zit dat dicht bij elkaar? Van Aert of Groenewegen? Groenewegen. Groenewegen. Voor Philipsen. Groenewegen pakt hem. Tja. En na Fabio Jakobsen gisteren wint vandaag dus Dylan Groenewegen. En die overwinning doet hem veel. Ja, het moet nog een beetje doordringen. Maar ja, ik lieg er niks aan als het ook voor mij een lastige periode was. Zeker mentaal. Ook met alles wat in de familie is gebeurd. Met het verlies van mijn opa. De geboorte van mijn zoontje wat niet heel gemakkelijk ging. Was het gewoon een zware tijd. Toen was ik op zoek naar een nieuwe stap. En die gaf Bike It Changed Me. En Jumbo die heeft me de kans gegeven om die vrijheid te pakken. En daarvoor wil ik eigenlijk iedereen bedanken die me hierbij geholpen heeft. Ja, de clash met Jacobs heeft je ook lang achtervolgd. Hoe ben je vrij geworden in je hoofd dat je dit weer kan? Veel praten. Daar ben ik niet iemand. De Groenewegen zijn niet echt mensen die per se echt heel erg over hun gevoel praten. Dus dat moest ik leren. Daar heb ik heel veel mensen bij nodig gehad. Ook mijn nieuwe ploeg die me daarbij geholpen heeft. Maar ook zeker mijn familie en mijn vrienden. Je bent in jezelf blijven geloven? Ja, dat zeker. Ik wist dat het er altijd in zat. Alleen, dan moet het nog wel gaan gebeuren. En nu weer terug in de Tour, dat betekent al heel veel voor me. Dan ook nog het laten zien en het winnen, dat is dan weer de volgende stap. Hoe heb je het gedaan? Afzien. Zeker als ik over vandaag praat, 9 kilometer voor de streep was ik nog bij een valpartij betrokken. Maar we bleven rustig. Schultzie bracht me terug. De ploeg bleef rustig. We zaten heel lang ingesloten op links. Toen besloot ik naar rechts te gaan en toen kwam Amund voorbij en die bracht me in positie. En soms moet het ook een beetje meezitten en moet je ook een beetje geluk hebben. Laat het dan vandaag mijn geluksdag zijn. En dat zei Dylan Groenewegen tegen verslaggever Han Kok. Voormalig wielrenner Henk Lubberding, goedenavond. Goedenavond. Het houdt niet op, hè? Weer Hollands glorie. De Nederlanders domineren voorlopig in de Tour. Ja, prachtig, toch? Zeker. Ja, je zult maar wel van aard eten, hè? Ja. Ja, dat is de omgekeerde wereld. 3x2. Ja, Wat voor gevoel geeft jou dat, Henk? Want het was weer een sprintersetappe. We zagen een etappe die begon met redelijk kabbelend fietsen door het Deense landschap. Maar weer een explosieve slotfase. En die Groenewegen troefde dus wel iedereen af. Ja, wat hij al zelf zei. Het kan meezitten en het kan tegenzitten. Nou, bij hem zat het vandaag echt mee. En je ziet dan bij Fabio. Ja, in die laatste bocht. Ja, dan laat hij eigenlijk zich te makkelijk uit het wiel zetten bij Morkov. Dat is zijn wiel. Ja, een ander houdt er geen rekening mee. Ook de concurrent weet dat. En die pakt die bocht zoals hij denkt dat hij hem goed moet pakken. Maar het viel me wel op. Het was weer een renner van Wanty die gisteren ook een rare manoeuvre uithaalde. Mm-hmm. Hij wou dan zogezegd de sprint aantrekken voor zijn ploegmaat. En hoe hij dat deed en hoe hij van kop afging en bijna het hele peloton op zijn kop ging zetten. Ja, als een jury daar nog steeds niet in optreedt en ze wachten maar totdat er echt een massale valpartij komt door dit soort mafkezen. Ja. Ik weet niet of het dezelfde jongen was, maar hij maakte wel een heftige manoeuvre in die bocht. En daardoor moest Jacobsen zo vol in de rem, toch wel een beetje van schrok. Ja, hij schrok er toch wel van. En dan is het toch de snelheid eruit. Je zit in de verkeerde positie waar Dylan Groenewegen gisteren had. Die zat ook veel te ver terug. En nu gaat Dylan, in één keer gaat de deur open. En dat komt weer omdat Laporte eigenlijk verzaagt om die sprint eerder aan te gaan. Die denkt, even wachten. Maar hij is niet de sprinter die het af moet maken. Hij is de sprinter die op 500 meter moet gaan. En dan zie je dat de renner die van kop afkomt. In dit geval was dat... wie trok sprinter? Ja, Morkov. En Morkov, meer dat Laporte aan wil zetten, gaat Morkov van kop af. Ja. Ja, en die gaat precies die kant op waar hij eigenlijk met Van Aert de langers wil. Aan de linkerkant. Ja, Van Aert denkt, dat komt niet goed. Ik moet de rechts langs. Dus die zit eigenlijk te vroeg op kop. En daardoor gaat eigenlijk een deur open voor Philipsen en voor Dylan Groenewegen. En die profiteert er uiteindelijk zo van. Zo kan het lopen. Ja. Als we heel veel op hem inzoomen, Henk, op Groenewegen zelf. Hè? Want je hoorde hem net ook al even in het korte interview. Er is een hoop met hem gebeurd. Natuurlijk ook vooral dat vreselijke voorval met Jacobsen in Polen 2 jaar geleden. Wat moet dit voor hem betekenen, denk jij? Dat hij zich nu weer zo op dit allerhoogste niveau weet te bewijzen? Nou, ik zag duidelijk emotie. Heel veel emotie. Zelfs op het podium, zelfs tijdens interviews. Ja, dit heeft een enorme impact op hem gehad. Ja, hij werd ook weggezet. Oh, Henk, ben je er nog? We proberen even de verbinding te herstellen met Henk Lubberding. Ik had het met hem over de overwinning van Dylan Groenewegen. Zijn prachtige sprint die hij vanmiddag won in Denemarken. We gaan toch maar eerst even tennissen. Mark Brasser, hoe gaat het met Tim van Rijthoven? Ja, het gaat heel erg goed met Tim van Rijthoven. Want hij heeft net de service van Novak Djokovic gebroken. En dat betekent dat van Rijthoven nu op een 4-3 voorsprong staat in de tweede set. En dat hij zelf serveert. En vooral de manier waarop hij die break binnenhaalde speelde een paar geweldige punten de Nederlander. En hij deed het vooral op de manier waarop hij het moet doen. Je moet Djokovic niet 2-3 dezelfde ballen achter elkaar geven. Hè. Djokovic houdt ervan om in één tempo te spelen die rallies. Maar ja, sorry. Van Rijthoven deed het goed. Die slice te veel, vertraagde wat, kwam een keertje inlopen, lokte een keer Djokovic naar het net toe. Ja, en dat is de manier waarop je in een rally tegen Djokovic moet spelen. Veel variatie. Natuurlijk goed serveren, heb ik al gezegd. Maar veel variëren als je dan toch in die rally zit om Djokovic een beetje uit zijn ritme te halen. Niet in een ritme te laten komen in ieder geval. Het is dus 4-3 in het voordeel voor Van Rijthoven. Serveert nu zelf, staat op een 30-0 voorsprong. Het is te hopen dat Van Rijthoven deze breken kan vasthouden. Zit goed in de wedstrijd. Heeft zich uitstekend hersteld na het verlies van die eerste set. De cijfers toch wel dik, 6-2. Maar hij zal toch ook daar het gevoel hebben gehad dat hij redelijk in de buurt zat. Hij kreeg ook in die eerste set kreeg hij 3 breakpoints. Dus hij heeft het idee dat hij in de buurt zit, dat hij zijn kansen krijgt. En dat is een goed gevoel. Hij leidt nu met 30-15 in de tweede set bij die stand van 4-3 in zijn voordeel. Hij leidt met een break, eerste set dus 6-2 in het voordeel van Djokovic. En Henk Lubberding hangt weer. Henk, we hadden het net even over Groenewegen. Je was aan het vertellen dat dit voor hem natuurlijk een ontzettend ook mentale opsteker is, dat hij deze toer-etappe wint. Want ja, hij komt uit een diep dal, zei hij al. Ja, en dat hij... ze hebben allebei een flinke dreun gehad. Maar ik heb voor mijn eigen gevoel heb ik zoiets van... ik gun het hem eigenlijk nog niet in mijn... Nee, eigenlijk gun ik het Fabio. Dan vond ik het mooi dat Fabio gisteren won. En dan denk ik, je kunt hier wel in blijven hangen. Maar het gaat toch dadelijk een keer weer om het sportieve. En dat ze elkaar op een sportieve manier, op een eerlijke manier... met elkaar de sprint aan kunnen gaan. Nou, ik hoop dat deze Tour nog echt een keer gaat gebeuren. Dat ze allebei de ruimte krijgen om hun ding te doen. Ja. En sportief laten zien wie op dat moment dan de beste is. Maar we kunnen dingen niet, die moeten we ook niet vergeten. Maar een plekje vergeven wil ik het ook nog niet direct. Dat begrijp ik heel goed. Wanneer ik in Fabio's schoenen zou staan, dan zou ik dat hem ook nooit vergeven. Maar wij als supporters, wielersupporters, zullen daar toch een plekje moeten leren geven. Ik wil je heel veel mee laten luisteren, Henk, naar de reactie van Fabio Jakobsen op de overwinning van de man die hem dus inderdaad 2 jaar geleden zo vreselijk ten val bracht. Nee, ja, kijk, hij is gewoon een topsprinter. Dat weten we allemaal. Wat ik zei, voor de valpartij had ik enorm veel respect voor zijn palmares en hoe hij zijn sport aanpakte. Dat is een beetje verdwenen sinds de valpartij, omdat hij daar gewoon echt een fout begaat in mijn ogen. En daar is de bewondering voor hem een beetje verdwenen. Maar hij laat hier wel zien dat hij het kan. En ik denk dat hij daar blij mee is. Maar mij laat dat eigenlijk koud. Mij laat het eigenlijk koud, zegt hij, Henk. Fabio Jakobsen reageert hier dus op de overwinning van Groenewegen. Snap je dat Jakobsen op die manier reageert? Ja, dat begrijp ik volkomen. Dat zei ik net ook. Ik zeg, als ik in Fabio zijn schoenen zou staan, zou ik het hem nooit vergeven. Maar wij zijn supporters en nogmaals, het gaat verder. We zullen moeten leren dingen een plekje geven. Ja. En dat die jongens elkaar in sportief opzicht en niet meer in wat ik nu ook weer in sprint zie en wat ik gisteren zag met sprint aantrekken. Wat voor capriolen dat er nog uitgehaald worden. En dat ligt hem toch vooral aan de leiding, is in dit geval de jury. Die moeten optreden wanneer ze met dit soort beelden, luchtbeelden, ze kunnen alles checken, ze kunnen alles zien. Straffen. Niet wachten tot daar dadelijk de weg weer helemaal vol ligt. Met alle gevolgen van dien. Dat kunnen we niet hebben. En dat is de taak van die jury. En dat Fabio hiermee... Ik begrijp dat heel goed. Ja. Ik wil met jou, Henk, dan ook nog even naar de man die voor de derde achtereenvolgende keer tweede werd in deze Tour. Toch ook een prestatie, Wout van Aert. Heel even kort luisteren naar zijn reactie, want hij kwam dus millimeters tekort vanmiddag. Nou, ik ben meestal teleurgesteld van de eerste drie dagen. Omdat het er echt wel in zat. En ik had langer bij Christophe in het wiel moeten durven blijven zitten. En ik had me denk ik een beetje miskeken op de afstand naar de finish. Ik dacht dat we er al bijna waren. En, ja, het is teleurstellend om door grotendeels mijn eigen fouten met zo'n kleine marge geklopt te worden. Ja, hij draagt nog wel gewoon de gele trui, maar dit moet toch pijn doen bij hem? Ja, natuurlijk doet dat pijn. Kijk, ik zei net al, Laporte trekt de sprinterlaad aan, maar de sprinter erachter, die zal in zijn oortje hebben moeten roepen, ja, gaan. En dat heeft hij niet gedaan, dus hij legt de schuld eigenlijk nog bij zichzelf neer en niet bij Laporte. Ja. Maar een sprint aantrekken, die moet dat zelf ook voelen. Dat moet een sprinter in jouw wiel niet hoeven zeggen. Hij is toch wel meegenomen, hij kan het ook. Hij heeft daar ook een fout in gemaakt. En Van Aert, ja, dat zie je hem wel. Dat hij dan eigenlijk de fout op zich neemt. Maar ik leg het echt bij Laporte neer. Maar zie jij Van Aert in deze vorm waar hij toch insteekt nog wel zijn kans pakken deze Tour op deze manier? Ja, dat wordt nog wel een dingetje. En ik kijk er al naar uit naar volgende week. Dat wordt een Van der Poel week. En dan ga ik de strijd met Van Aert ga ik meemaken. Dat wordt mooi, hè? En ik hoop dat hij dan weer tweede wordt, want ik ben toch wel een Van der Poel vent. En ik ben ook gek met Van Aert. Een prachtige renner, een mooie renner en een correcte renner. Maar ik ben wel Nederlander en ik blijf wel een beetje chauvinistisch. Maar als ik van de Poel vandaag weer zo relaxed daar van achter zie rijden, de boel een beetje overzien, een beetje de benen strekken en... Maar hij is wel op de afspraak, hè? Ja. Als Jasper Philipsen moet gaan sprinten, dan doet hij toch nog zijn ding in de laatste kilometers. Ja, dat typeert Van der Poel. Hij is heel relaxed. Alleen ik ben benieuwd of hij tot op woensdag relaxed kan blijven. Of hij dinsdag al niet zo nodig de aanval wil kiezen. Want dat is ook Van der Poel, hè? We weten het nooit met hem. We gaan het zien, Henk. Ja, dat is ook mooi. We gaan het hierbij laten. Morgen is dus een rustdag in de Tour. Maar zoals Henk Lubbeding al zei, er komen een aantal prachtige etappes aan nog de komende week. Henk Lubbeding, heel veel dank. Ga meteen weer naar Wimbledon, want Van Rijthoven brak in die tweede set Djokovic en staat nu, Mark Brassen, volgens mij te serveren zelfs voor de tweede set. Hij staat te serveren voor de winst in de tweede set, inderdaad. Verloor het eerste punt, haalt zojuist met een goede eerste service haalt hij het tweede punt in deze game wel binnen. Dat betekent 15 gelijk. Ja, we zagen net de statistiek van de services van Rijthoven die in de eerste set niet geretourneerd werden en dan in de tweede set. Nou, in de eerste set was dat vrij laag. In die tweede set is het 53% van zijn services die door Djokovic niet geretourneerd kan worden. En dat is natuurlijk heel belangrijk in zijn spel. Ik heb het eerder al gezegd, die service moet gewoon goed zijn. In die service games moet je makkelijk je punten halen. Wat vrije punten krijgen. Hè? Punten waar je niet heel hard voor hoeft te werken. Waar je niet in een rally komt. Maar waar je gewoon de tweede bal af kan maken. Of wanneer je een keer een ace slaat. Of wanneer je tegenstander de bal niet goed raakt. Of hem uitslaat. Of niet over het net krijgt. Dat zijn hele belangrijke punten die je door zo'n wedstrijd helpen. En dat is wat er in de tweede set gebeurt bij Van Rijthoven. En dan zien we dat als hij goed serveert. Ja, dat hij heel goed mee kan komen. Gelukje nu voor Novak Djokovic. Zijn bal raakte de netband, die viel daardoor iets naar beneden. Kwam een beetje zacht over het net. Stuiterde daarna ook niet meer op. Van Rijthoven probeerde de bal nog wel te halen. Maar hij kreeg zijn racket niet meer onder de bal. En dat betekent nu dat het 30 gelijk is. En komt er nu een heel erg belangrijk punt aan voor Van Rijthoven. Natuurlijk ook voor Djokovic. Maar zeker ook Van Rijthoven bij die stand van 30-30 in de tweede set. 5-4 in het voordeel van Van Rijthoven. En dan komt hij met een eerste service. Die trekt hij naar buiten toe. En dan spat dat kalk, spat werkelijk alle kanten op het centercourt. Zoals de Britten dat zo mooi zeggen. Zoals dat John McEnroe dat vroeger altijd zo mooi zei. Chalk dust. Hè. Het is kalkstof wat er dan omhoog komt. De bal is op de lijn dus. En dan is hij in. Hè. Dat is het teken dat de bal in is. En dus komt Van Rijthoven op 40-30. En dat betekent dat hij op setpoint staat. Nou, misschien weer zo'n goede eerste service. Die komt er wel. Djokovic kan de bal retourneren. Niet heel erg goed. Hij geeft Van Rijthoven de kans. Die komt dan met een korte bal. Maar die korte bal is niet lang genoeg. Djokovic, of niet kort genoeg. Djokovic kan er makkelijk bij. En slaat dan de passing. En zo is het 40 gelijk. Jammer, want hier was een kans. Zeker na die eerste service van de goede eerste service voor Van Rijthoven. Maar hij laat dit punt liggen. 40 gelijk dus. 5-4 in de tweede set. Nog altijd in het voordeel van Van Rijthoven. Incidenten waren er genoeg vanmiddag op Silverstone bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. En Max Verstappen speelde een bijrol. Mede dankzij pech werd hij zevende. Maar we zagen wel ongekende vreugde bij Carlos Sainz, die de eerste Grand Prix-overwinning van zijn leven boekte. Jan Lammers, goedenavond. Goedenavond. Onze vaste analist uiteraard bij alle Grand Prix's die er worden gereden. Gelijk in de eerste bocht, Jan, ging het al vreselijk mis. Hè? Een grote crash van de Chinees Zhou in het achterveld. Zeer heftige beelden. Zullen veel luisteraars ook wel voorbij hebben zien komen vanmiddag. Wat is daar nou precies gebeurd? Nou, het was eigenlijk met de start. Werd gewoon eigenlijk degene die een goede start hadden, die kwamen eigenlijk tussen degene die een slechte start hadden. Dus het schoof een beetje in elkaar. In plaats van twee dik, werd het dan hier en daar drie dik. En daar kwam Pierre Gasly, die kwam eigenlijk in de sandwich tussen Russell en Guangzhou. Het was een raceongeluk. Als je terugkijkt, dan zouden ofwel Russell ofwel Gasly daar iets aan hebben kunnen doen om dat te voorkomen. Maar goed, dat is met de kennis die we nu hebben. Ja. Dus het was een enorm ongeluk. En ook de auto van Guangzhou, die flipte echt gewoon onmiddellijk op zijn kop, zeg maar. En de rolbar die eigenlijk ter bescherming dient voor de rijder, die brak vrij snel af. Nou hebben we ook voor de kenners hebben we dat halo-systeem, wat tegenwoordig de rijders beschermt voor eventuele losgeraakte wielen, dat die niet op je hoofd kunnen komen. Dus de combinatie van de halo die heeft er wel voor gezorgd dat Guangzhou in ieder geval oké is. En ook Albon is ook oké. Okay. Die is ook net ontslagen uit het ziekenhuis. Ja, het gaat inderdaad naar omstandigheden goed, hè, met hen allebei. Ja. Nou duurde het wel heel lang voordat we de herhalingen zagen. Maak jij je dan ook als oud-coureur meteen zorgen? Want dat is natuurlijk geen prettig idee als het heel lang duurt voordat we ook maar iets zien wat er precies gaande is. Ik maakte me niet zo'n zorgen, omdat het ziet er weliswaar heel spectaculair uit als zo'n auto natuurlijk rolt en in één keer zo zelfs over de vangrail flipt. Als er geen hek had gestaan, dan zou je denken dat hij zo het publiek in kan gaan. Maar goed, de afbakening is heel goed. Dus het hek deed gewoon zijn werk. Maar als je frontaal ergens opstaat en oprijdt en je staat met 180 of 200 kilometer in één keer stil, ja, dan is het heel ernstig. Maar in dit geval kan die energie die kan weg. Omdat je rolt, zit je weliswaar in het centrum van het rollen. Dus van buitenaf ziet het er heel spectaculair uit. Maar van binnenaf voel je er gelukkig minder van. Mm, gelukkig maar. Laten we dan nog even naar Verstappen, Jan. Want op zich zat Verstappen ook na de herstart snel goed. Even op kop gereden zelfs. En op het moment dat je denkt, hij heeft het heft echt in handen, gaat het ineens mis met zijn auto. Je hoorde hem veel klagen op de boordradio. Wat was er precies aan de hand met hem? Door al die ongelukken links en rechts en ook sommige mensen die een beschadigde vleugel hadden of wat dan ook, kwam er het nodige aan carbon fiber van dat koolstofvezelspul kwam op de baan terecht. En dat is werkelijk vlijmscherp. Dus dat in eerste instantie dacht hij dat hij een lekker band had. Maar naderhand bleek dat de onderkant van de auto, en dat is een heel vitaal onderdeel, en dat is net zo belangrijk als de vleugel van een vliegtuig, maar die onderkant die was zwaar beschadigd. Dus de neerwaartse druk waar Max normaal op kon rekenen, die was er niet. Dus hij moest ongeveer een seconde langzamer rijden. Maar goed, dus voor deze Grand Prix was dat vervelend. Maar het was wel duidelijk dat Max gewoon zowel in de training als in de race de man was die het snelste tempo had. Ja. Dus voor de toekomst hoeven we ons niet zo zorgen te maken. Luister ook heel veel mee naar teambaas Chris Horner, die inderdaad ook zei wat jij zegt, Jan, dat hij veel schade onderaan zijn auto had. He hit some debris, unfortunately. It's done a lot of damage to underneath the car. So, one of those things where he's lost a huge amount of downforce, but you know, he fought like a lion to the end and managed to still get some very, very valuable points. Ja, verder zegt hij, vocht als een leeuw. En Horner is vooral blij dat Verstappen nog wel wat WK-punten heeft behaald. Want het is dan nog best knap dat hij zevende wordt, Jan. Nou, zeker, zeker. En natuurlijk ook een geluk dat Leclerc slechts vierde wordt. Hij kon nu 6 punten inlopen. Maar ja, normaal gesproken, als je geen punten haalt en hij wint de race, dan gaat het met 25 of 26 punten tegelijk. Dus wat dat betreft mag Max blij zijn dat dit zeg maar zijn slechte resultaat was. Want normaal, als je een slecht resultaat hebt, val je uit en dan is de schade veel groter qua punten. Ja. Dan even naar de winnaar, Carlos Sainz. 150 keer heeft hij tot nu toe een Grand Prix gereden. Maar hij pakte dit weekend en zijn eerste pole position, P1. En dus zijn eerste overwinning. Vind je dat hij terecht heeft gewonnen op basis van deze race vanmiddag? Nou, zeker. Nogmaals, Max was echt wel de snelste man. Maar ja, die had zijn problemen. Maar nee, ik denk, en ik vind het ook mooi omdat aanvankelijk werd met de laatste safety car, werd Sainz verteld dat hij afstand moest nemen en Leclerc voor zich moest laten. Dus hij moest 10 autolengtes terugvallen. En daarmee had het team proberen om daardoor Leclerc weg te laten rijden. En zodat dan Sainz de rest van de deelnemers op kon vangen. Ja. Maar Sainz stond op nieuwe banden en Leclerc niet. Dus gelukkig heeft Sainz die beslissing van het team overruled. En die zei gewoon van nou, vraag me dit soort dingen niet. Want ja. En als je ziet dat Perez op het laatst een super tempo had, dat als Sainz dat niet had gedaan, had er vandaag geen Ferrari gewonnen. Dus ik denk dat zijn team heel blij mag zijn met hem, dat hij het op deze manier heeft aangepakt. En leuk dat hij zijn eerste overwinning gewoon kan vieren. Ik denk dat het voor het publiek gewoon een van de mooiste races aller tijden is. Zo, ja. We hadden gewoon de snelste ronde in de race was van Lewis Hamilton. Sergio Perez was de man van de race. En Sainz heeft gewonnen. Nou, wij moesten dan met Verstappen even genoegen nemen met een slechte race. Maar voor het publiek was het denk ik fantastisch. Nou, nog heel veel door over Hamilton, Jan. Want ja, hij werd dus derde. Nou, je merkte ook die steun die hij kreeg, hè, van die 150.000 fans daar op Silverstone. Elke inhaalmanoeuvre die hij deed, de fans daar gingen helemaal uit hun dak. Zagen we weer een glimp van de oude Hamilton vandaag? Oh, absoluut, absoluut. Ik ben ook altijd een enorme bewonderaar van hem geweest. Al toen hij, zeg maar, karten en Formule 3 reed en Formule 2. Hij was echt een hele bijzondere rijder. En natuurlijk toen hij in de Formule 1 kwam. Hij was echt waanzinnig wat hij allemaal deed. En ik zag die Hamilton vandaag weer gewoon met plezier en overtuiging gewoon snel. Waar ik de laatste jaren wat moeite mee heb gekregen is dat, dat Hamilton natuurlijk zich zo enorm bezighoudt, terecht of onterecht. Mm-hmm. Maar met zaken die niks met racen te maken hebben. En dat is voor een purist van het autoracen voor mij altijd iets dat ik denk van nou, is dat nu nodig of niet? Maar goed, dat zal absoluut heel goed zijn dat hij dat doet. Maar ik vond het wel fijn om gewoon die coureur Hamilton vandaag weer te zien. Ja, als we deze race met alles wat er is gebeurd ineens in moeten samenvatten, misschien ook een beetje kijkend door een oranje bril, moeten we dan vooral concluderen dat ondanks alles Verstappen gelukkig niet heel veel punten heeft verloren op Leclerc, dat het gat niet vreselijk veel kleiner is geworden? Absoluut, absoluut. En tijdelijk is dit even een probleem voor Max en voor Red Bull. Maar ultiem en uiteindelijk, kijk, dit is ook niet, er is niet iets stuk gegaan aan zijn auto wat een betrouwbaarheidsissue is. Perez zijn auto, die kwam goed aan de finish, die was snel. Max was nog sneller. Maar ja, dit is gewoon iets, dat kun je niet voor zijn. Hij zei zelf al dat hij zag het stukje rommel, zeg maar, op de baan liggen. Maar het was al te laat om er nog omheen te gaan. Dus de schade was al gedaan. Dus dit gebeurt. En what goes around comes around. Dus dit gebeurt nu hem. In de toekomst zullen dat andere rijders ook nog wel een keertje gebeuren. Duidelijk. Dank, Jan Lammers, over de Grand Prix op Silverstone. Volgende week trouwens de volgende Grand Prix in Oostenrijk, waar we vermoedelijk een oranje zee aan supporters kunnen verwachten. We gaan snel terug naar Wimbledon. Mark Brasser, hoe is het afgelopen met die tweede set? Ja, tweede set is gespeeld en die is gewonnen door Tim van Rijthoven. Geweldig gespeeld van de Nederlander. Die ene break was voldoende. Moest er nog wel onwaarschijnlijk hard voor werk in zijn eigen service game. Zijn laatste service game bij die stand van 5-4. Het was Novak Djokovic die 4 breakkansen kreeg op de service van Rijthoven. Nou, 3 werden er weggewerkt door een goede eerste service van de Nederlander en 1 keer gevolgd door een geweldige winner. Maar eentje was een vreselijk lange rally. Het tweede breakpoint was dat Djokovic in controle, Djokovic in de aanval, zoeken naar de backhand van Rijthoven, echt jagen naar die backhand. Van Rijthoven kwam daaronder vandaan door het spelen van een slice backhand. Een slice backhand rechtdoor langs de lijn. Djokovic had dat niet helemaal verwacht. Ging wel naar de hoek toe. Was ook wel bij de bal. Maar toen hij hem geslagen had, toen ging hij onderuit. Misschien een ruw plekje in de baan, waardoor hij niet helemaal goed doorgleed. Ging op zijn kont op het centercourt. En Tim van Rijthoven kon heel makkelijk het punt maken. En maakte dus even later de set uit. Het is volledig in evenwicht. Djokovic staat alweer klaar om te serveren voor het begin van de derde set. Eerste set 6-2 in het voordeel van Novak Djokovic. Tweede set 6-4 in het voordeel van Tim van Rijthoven. Stevie Wonder met Sir Duke. Na de winst op Ierland speelde het Nederlands vrouwenhockeyteam vanavond de cruciale WK-poolwedstrijd tegen Duitsland. En Oranje won met 3-1. Commentator Jan-Kees van de Kun, goedenavond. Goedenavond, Tim. Op papier altijd lekker, hè? Zo'n ouderwetse clash tussen Nederland en Duitsland. Was dat ook zo op het veld? Ja, dat was het toch wel. En daarmee zeg ik niet dat het een goede wedstrijd was, want dat was het zeker niet. Maar gisteren was Ierland toch een opwarmertje. En vandaag voelde je aan iedereen dat er een echte wedstrijd op het programma stond. Nederland en Duitsland, dat zijn landen die elkaar al heel vaak treffen. Ook vaak in de beslissende fase van toernooien. En dan speelt Duitsland het spel waarmee ze Nederland proberen te ontregelen. Omdat zij ook wel weten dat Nederland vaak net ietsje beter is. Dat was vandaag ook weer het geval. Duitsland fysiek toch wel heel erg aanwezig en trok dan ook in het tweede en derde kwart toch wel een beetje de controle naar zich toe. Kreeg wel wat kansen, maar dan miste het voorin toch net een beetje de finesse om ook tot de doelpunten te komen. Mm-hmm. En dan is het aan Nederland om in de slotfase in het vierde kwart toch nog het verschil te maken. Misschien ook wel op basis van iets meer inhoud. Want dat zag je toch wel, dat Duitsland begon te wankelen. En dat Nederland toen het verschil in toch wel klasse kon etaleren. Dus wat dat betreft heel erg ouderwets. Want Duitsland doet al jarenlang aardig mee tegen Nederland. Maar de laatste keer dat Duitsland gewonnen had van Nederland is van 2011. Dus wat dat betreft heel klassiek. Dat houden ze nog even in stand voorlopig. Maar zag je daarmee ook een heel ander Oranje dan gisteravond tegen Ierland? Drukte ze vandaag ook echt duidelijk dat gaspedaal nog een stuk dieper in? Ja, dat zouden ze wel heel graag willen. En dat zag je ook wel dat ze dat deden in het vierde kwart. Maar dat hadden ze eigenlijk al eerder in de wedstrijd willen doen. Dus kijk, het is heel onvergelijkbaar met die wedstrijd van gisteren. Want toen wisten we al van tevoren dat er een telraam aan te pas zou moeten komen. Nou, dat viel dan uiteindelijk enigszins mee omdat Nederland niet alle kansen maakte. Maar 5-1 was het en dat had ook wel wat hoger uit kunnen vallen. Vandaag was wel zo'n wedstrijd dat het echt een wedstrijd was. Zag ik dan een ander Oranje? Nou, nog niet het Oranje dat je zou willen zien in ieder geval. Een totaal andere wedstrijd was het in elk geval voor speelster Felies Albers. Ja, dit was wel een andere koek, zeker. Ja, Duitsland is altijd goed hockeyland. We spelen fysieke duels, dus daar hadden we in het begin wel een beetje moeite mee. Dat we het op het einde goed hebben opgepakt, maar we kunnen nog zeker beter, denk ik. Ja, dat zeg je zelf. Ik zat te kijken en ik had echt het gevoel, dit is nog niet de WK-vorm die Nederland nodig heeft straks in de eindfase van de competitie. Nee, het waren af en toe een beetje slappe duels, tackle-backsie. Echt harder kunnen worden gerend. Maar er is nog genoeg tijd om in het toernooi te gaan groeien en wedstrijd voor wedstrijd te verbeteren. Vandaag was alweer een stukje beter dan gisteren. En we hopen zo zeg maar richting de WK-vorm te gaan eigenlijk. Ja, want die ruimte, qua tijd is die er wel. Maar heb je ook het geloof dat je die stappen nog kan gaan zetten? Ja, zeker. We hebben nog genoeg trainingsdagen. Als we moeten we tegen Chili winnen, hebben we gewoon 6 rustdagen nog, waarin we gewoon heel veel kunnen trainen, tactische aanpassingen kunnen doen. Dus ja, ik geloof zeker dat het helemaal goed komt. Hoe maak je nou het verschil in het vierde kwart? Is dat fitheid? Is dat omdat jullie nog een extra knopje hebben om extra gas te geven? Wat is het? Nou, ik denk wel een stukje gewoon ervaring wat we hebben. Gewoon goed verdedigen en vanuit daaruit counteren, zeg maar. Dus gewoon niks weggeven, zeg maar. Dus wel dat we dat goed hebben gedaan en dan 2 hele mooie goals hebben gemaakt. En dat is denk ik wel een kwaliteit dat misschien, ondanks dat het niet de beste wedstrijd was, het wel gewoon kunnen killen. Hoop je dan 3 kwart lang rond van, nou ja, we gaan het nog even afmaken? Of is er toch ook een stemmetje in je hoofd dat zegt van, dit is echt een lastige wedstrijd? Nou, op een gegeven moment was het iets meer dat we zeg maar, de voorsprong aan het verdedigen waren dan echt aan te vallen. Zeg maar. Dus ik denk dat we daar gewoon even goed naar moeten kijken van hoe we dat beter kunnen doen. Zeg maar, als we 1-0 voor staan in plaats van de hele tijd verdedigen, we moeten gewoon ook blijven aanvallen. Dus ik denk dat we daar nog even goed moeten naar moeten kijken. Ja, Kees, nog even terug naar jou. Je besprak het ook al even met Felies Albers net. Hè. Ook zij erkent wel dat de echte WK-vorm die nodig is om wereldkampioen te worden misschien nog mist. Maar wat is er nog nodig, is jouw idee, om die volgende stap te maken? Ja, ik mis toch bij heel veel speelsters die normaal gesproken steady scoren, een 7. En als ze een goede dag hebben, een 8 of een 9. Mis ik toch nog wel dat de vastigheden goed gaan. Je ziet speelsters ruzie hebben met de bal, waarvan je denkt, dat hebben zij normaal gesproken niet. En wat Albers zelf ook zegt, er zijn gewoon hele simpele afspraken over het lopen van een tackleback. Daarmee bedoelt ze, als je de bal verliest, moet je hem ook snel weer terugveroveren. Dat zie je ook niet altijd helemaal goed gaan. Dan is het, ja, misschien, nou, nee, ik ga het toch zeggen, het erbij halen. Er is veel gebeurd de afgelopen maanden. Er is heel veel gesproken. En dan merk je toch misschien wel dat er net iets te weinig op het trainingsveld is gestaan om dit soort patronen in te slijpen. En dan zit het toch ergens nog, werkt het door in dit toernooi. Ook al willen ze dat zelf niet. En wat Albers ook al aangaf, we hebben straks een paar dagen rust en dan gaan we heel veel op het trainingsveld staan. Je hebt toch het gevoel dat ze dat echt wel nodig hebben om die trainingsuren te maken, omdat ze die voor het toernooi misschien net tekort kwamen. Ja. Nou hebben ze zich hiermee al geplaatst voor de volgende fase in dit toernooi. Door deze overwinning vanavond. En het is een wonderlijk WK, want een deel wordt in Amstelveen gespeeld, maar het andere deel wordt in Spanje gespeeld. Wanneer zou Nederland ook eventueel naar Spanje moeten reizen voor dit WK? Ja, dat zit allemaal heel ingewikkeld in elkaar. Nederland is nu vrijwel zeker van de winst in de pool. Er moet nog gewonnen worden van Chili. Nou, dat gaat wel gebeuren, dat is aanstaande woensdag. Dan weten ze zeker dat ze groepswinnaar zijn. Dan mogen ze de tussenronde overslaan, want die is alleen voor de nummers 2 en 3 in de pool. En dan weet Nederland ook dat er daarna een kwartfinale volgt in Nederland nog steeds. En pas dan worden de halve finales en de finale in Spanje gespeeld. En dat is over een week of 2. Mm. En dat is dan ook in het weekend. Dus dan wordt er zaterdag een halve finale gespeeld en meteen een finale op zondag. Dus het toernooi heeft eerst heel wat rustdagen en dan wordt het daarna heel snel afgeraffeld. En is dat nou een voordeel, denk je, zo'n lange periode zonder wedstrijden? Ik kan me ook voorstellen dat het voor dit Nederlandse team dan wel fijn is om juist wel veel te spelen en te bouwen aan het ritme. Ja, precies. Daar zijn de meningen, nou, die lopen daarover uiteen. Als je het ze vraagt, dan zeggen ze natuurlijk dat ze het wel lekker vinden om veel op het trainingsveld te staan. Maar het is toch wel raar dat ze nu 2 wedstrijden hebben gespeeld in 2 dagen. Dat ze dan dadelijk nog tegen Chili moeten. Nou, dat kan je niet een serieuze wedstrijd noemen. En vervolgens hebben ze een week rust. En moeten ze daarna ineens krijgen ze een programma van zaterdag en zondag. Dus dat, ideaal is dat niet. Maar daar staat dus tegenover dat ze wel nog eventjes terug kunnen naar de tekentafel en naar het trainingsveld. Wat ook niet onbelangrijk is gezien de huidige vorm. Duidelijk. Jan-Kees van der Kun, heel erg bedankt over het WK hockey en de overwinning van Nederland op Duitsland vanavond. We gaan snel terug naar Wimbledon. Mark Brasser, Tim van Rijthoven wist de tweede set te pakken. 1-1 in sets. Hoe gaat de derde set? Ja, die euforie van die winst in die tweede set is inmiddels een beetje getemperd. Want Van Rijthoven staat met 3-0 achter in de derde set. Verloren vrij snel zijn service game. En daarna zagen we een hele sterke service game van Novak Djokovic. Met 2 aces besloot hij de game. En dus staat hij op een 3-0 voorsprong. Ja, misschien even iets van ontspanning bij Van Rijthoven. Hè, na het winnen van die set. Dat zie je wel vaker bij spelers. De spanning loopt dan zo hoog op. Dan winnen ze de set uiteindelijk. En dan zijn ze misschien in het begin van de set die daarna komt, zijn ze eventjes niet helemaal meer bij de les. Zit er iets van ontspanning in. En ontspanning is wel goed, maar dat moet natuurlijk niet leiden tot serviceverlies of minder spel. En dat gebeurde bij Van Rijthoven wel. Ja, Djokovic hoef je de wetten van het tennis natuurlijk niet uit te leggen. Die weet hoe cruciaal, hoe belangrijk die eerste games weer zijn na winst of verlies van een set. En dat heeft de Serviër laten zien. Het is Van Rijthoven die voor de tweede keer serveert. En hij staat met 3-0 achter, 1-1 in sets. Dus ja, we waren net heel hoopvol. En mooi dat hij die tweede set wist te winnen. Moet nu niet te snel gaan. Hij moet bijblijven. Moet deze service game in ieder geval houden. En dan staat hij natuurlijk nog altijd een break achter. 3-0 dus in de derde set in het voordeel van Djokovic. 1-1 in sets hier op het Center Court Wimbledon. Denemarken was 3 dagen lang in de ban van de Tour de France. Rijen dik stonden de mensen langs het parcours. Natuurlijk ook om hun eigen helden aan te moedigen. Maar net als Nederland heeft ook Denemarken een echte wielercultuur. Henk Lubberding had het net ook al even over. Nee, daar hebben we het helemaal niet met Henk Lubberding meer over gehad. Daar kwamen we niet meer aan toe. Maar in het verleden waren er wel successen voor Ries, voor Sørensen, Rasmussen. Al kleefden daar wel de nodige dopingschandalen aan. En anno 2022 is er een nieuwe, jonge generatie renners actief. Met mannen als Vingegaard en Askreen. De wielertoekomst voor Denemarken ziet er dus goed uit. Een reportage van Edwin Cornelissen. 3 dagen Denemarken, dat is 3 dagen totale wielergekte. Met zoveel mensen langs de kant van de weg die klappen, die juichen. En die de naam skanderen van de man die de bolletjestrui weet te pakken voor Denemarken, Magnus Kort Nielsen. Natuurlijk Denemarken, een land met een lange wielertraditie. En die wordt getoond in een kunstgalerij in Roskilde. Er hangen allemaal foto's aan de muren van de helden van weleer. Daar zien we bijvoorbeeld de CSC-trein. We zien ook Bjarne Ries als toerwinnaar de gele trui aan en de Deense vlag in de handen. That's one of our famous icon did it in Tour de France. En voor velen nog altijd een held, hoewel die natuurlijk ook controversieel is. Al die verhalen over Ries en dopinggebruik. If you bicycled 20 years ago, you would be like this. You take drug or you didn't take drug. But if you didn't take drug, you couldn't be on a bike. Natuurlijk kan je dat zeggen, dat hij dingen heeft gedaan die niet konden. Maar het was ook een tijdperk. Bijna iedereen gebruikte toen. En bovendien, Bjarne Ries heeft ook veel goeds gedaan voor het Deense wielrennen. Met zijn overwinning. But he have done so much good. It make a lot of people start bicycling. Het enthousiasme van het Deense wielerpubliek tijdens die 3 dagen tour wordt mede veroorzaakt door de huidige generatie renners. Met Vingegaard, de nummer 2 van de Tour de France vorig jaar. En voormalig Ronde van Vlaanderen winnaar Caspar Asgreen. Hey, En de ploeg als Quickstep lijkt er ook alles aan te doen om de Deense fans tegemoet te komen. Hij heeft maar liefst 3 Deense renners opgesteld deze Tour. Ploegleider Wilfried Peters. Nou, niet alleen, we hebben ook gekeken naar kwaliteit. Die hebben ook heel veel ervaring. Spijtig genoeg van de valpartij van Askreen in de Ronde van Zwitserland. Ja, Morkov, die kent iedereen. Honderé is ook wel heel sterk in de gebergte, daar hebben we voor hem gekozen. Natuurlijk, als je dan in Denemarken kan starten, dat is alleen maar een meerwaarde. Ja. Wat zegt het over de huidige generatie Deense renners? Well, ik denk, als je ziet wat Vingegaard allemaal al doet, die gaat meestal strijden voor het klassement. Ik denk, ja, de cultuur in Denemarken is niet van nu. Hè. Dus je had vroeger Brian Holm bij ons, je hebt Rolf Seurs gehad, je hebt Ries gehad. Ik denk, dat waren serieuze sterke blokken. Een hele lul die ooit bij ons gereden heeft. Michalsen, ik denk Denemarken is toch altijd in Fietsland geweest. Het is altijd geweest, maar het lijkt wel alsof ze nu weer naar een nieuwe piek aan het toewerken zijn. Maar ik denk, ze zijn goed bezig en ze hebben een hele goede jeugd. Ja, Kasper Asgreen dus een van de blikvangers van de huidige generatie Deense wielrenners. Er lopen ook fans van hem rond. Ze moeten eerlijk zijn, ze verwachten niet al te veel van hem in het algemeen klassement. Allemaal het gevolg van de valpartij die hij eerder had. Now he's crashed a couple of weeks ago, but I'm pretty sure he'll got to a good picture today. Maar ze zijn ervan overtuigd dat hij een goede indruk zal achterlaten. Net zoals ze dat ook van de andere Denen verwachten, van Vingegaard bijvoorbeeld. Het zegt alles over de huidige jonge, talentvolle generatie. It's a really good generation of the cyclists under approach. And I think we will see it for a couple of years from now. And I think they'll only be better. Het heeft enerzijds te maken met de manier waarop ze met elkaar omgaan. They are more pals, you could say, with each other. It's more friendly. It's more friendly. Of course, it's competitive, but I think they support each other in a different way. It's a healthy competition. Er is ook beleid van de Deense Bond om meer kinderen op de fiets te krijgen. We have like a federation in Denmark is doing a lot of work with the kids now. Wordt veel geld tegenaan gegooid en dat moet er uiteindelijk in resulteren dat er steeds meer Deense renners meedoen aan de World Tour races. They are spending a lot of money. Ook in Denemarken worden wedstrijden steeds beter aangepakt. Er worden side events georganiseerd. Het wordt spektakel. They try to make it as like if when you have a football game or something like this. Zoals ze ook willen benadrukken bij de jeugd die fietst, dat het vooral leuk moet zijn om te racen. And then you can build on the physics later on, but have fun while you. Daar komt Kasper Asgreen de bus uit van Quickstep. Hij gaat even een praatje maken met familie en vrienden. Niet voor niks natuurlijk, want dit is zijn thuiswedstrijd. Yeah, it's gonna be super exciting. 50k through the stage, we're gonna be passing right through my hometown. So. Want de Tour doet zijn stad Kolding aan. Het zal emotioneel worden. I'm a super proud Dane. Asgreen dus een van de exponenten van de huidige succesgeneratie Deense coureurs. Hij won de Ronde van Vlaanderen. I think there is no secret, just hard work. Er is niet echt een geheim, het is hard werken. We're a lot of motivated young guys and I think we make each other better. Renners die met elkaar zijn opgegroeid, samen groot zijn geworden. Because we've raced throughout the younger years and you've always been able to compare to each other. And yeah, I think we just make each other better. Daar vertrekt hij onder luid gejuich. Nog één dag rijden voor het thuispubliek. We gaan nog even naar Wimbledon. Mark Brasser, lukt het van Rijthoven nog om nog een beetje terug te komen in die derde set? Nee, dat gaat hem niet lukken, denk ik. Hij staat een dubbele break achter. Heeft zojuist bij een stand van 3-0 opnieuw zijn service ingeleverd. Het is dus 4-0 in het voordeel van Novak Djokovic, die nou mag serveren om er 5-0 van te maken. Ja, er waren wat breakkansen voor Djokovic. En uiteindelijk pakte hij de game ook, de break ook door. Ja, voornamelijk zijn lobs, die zijn echt fantastisch. Hij heeft er een paar geslagen, ik denk een stuk of 5-6. En allemaal zijn ze van zo hoog niveau en kan Van Rijthoven daar niks mee doen. En daarmee haalde hij ook uiteindelijk met een hele goede lob haalde hij uiteindelijk ook de break binnen. En leidt hij dus met 4-0 na 20 minuten spelen. Ja, het gaat heel snel in deze vierde set. En Van Rijthoven, ja, die zal deze set gaan verliezen. Dat kunnen we wel aannemen. En dan zal hij toch zijn kop leeg moeten maken. Dan zal hij even bij zichzelf moeten nagaan hoe, wat, waar, waarom. En dan zal hij door moeten. En ja, er dan weer voor moeten gaan staan in de vierde set. Mark, als we nog even naar wat andere partijen kijken van vandaag. Eerst bij het mannentoernooi. Ik zag dat David Goffin zich in een zinderende vijfzetter naar de kwartfinale heeft geknokt, hè, vanmiddag. Ja, dat klopt. Ja, wij zijn natuurlijk heel blij met Van Rijthoven en met Botik van de Zandschulp. De Belgen mogen heel blij zijn met David Goffin, inderdaad. Speelde een geweldige wedstrijd tegen Francis Tiafoe. Een loeizware vijfzetter, inderdaad. Geweldige wedstrijd, prachtige rallies, publiek echt op de bank. Nee, het was echt een geweldige partij om te zien. Uiteindelijk door Gauvin met 7-5 in de beslissende vijfde set gewonnen. En ja, de Belgen hebben dus al iemand in de kwartfinale. Terwijl Djokovic zijn service game binnenhaalt. Tim, vertel ik je even. Ja. En het op 5-0 komt. En nog een mooie partij vandaag gezien. Yannick Sinner, de Italiaan, speelde tegen Carlos Alcaraz. Die partij werd hiervoor gespeeld op het Center Court. En dat is ook de tegenstander of van Djokovic of voor Van Rijthoven, de winnaar van die partij. Dat werd uiteindelijk Yannick Sinner. Die blies Carlos Alcaraz werkelijk van de baan in de eerste set met 6-1. Toen werd het 6-4 voor de Italiaan. Leek hij hem makkelijk binnen te gaan halen. Toen kwam er een geweldige derde set waarin Alcaraz een hele goede tiebreak speelde. De Spanjaard won hem uiteindelijk. Hè. Dat jonge Spaanse talent. Nou ja, talent. Hij is als vijfde geplaatst. Dus dat talent zijn is hij eigenlijk al voorbij. Hij speelde een geweldige tiebreak. Hij haalde de derde set binnen. Maar uiteindelijk was het Sinner toch die hem in vier sets naar binnen trok. Dus hij al in de kwartfinale. En Sinner die zal nu ongetwijfeld ergens in Londen op zijn hotelkamer zitten. Zal hij naar deze partij zitten te kijken tussen Djokovic en Van Rijthoven. Om te kijken wie zijn tegenstander wordt. Dat zal, ja, zoals het er nu naar zit, wellicht Djokovic worden. Nou ja, misschien dat Van Rijthoven toch nog weet op te staan in die vierde set. Maar nog even naar die andere Nederlander, Mark, die morgen aan de bak moet. Botik van de Zandschulp. Hij ook tegen een ontzettend grote naam natuurlijk, Rafael Nadal. Wat is jouw gevoel daarbij? Want ook van de Zandschulp steekt natuurlijk wel in een hele goede vorm. Zou die kans maken? Ja, dat is. Ik denk, moet je heel eerlijk zeggen, dat ik denk dat hij meer kans. Alhoewel, ja, Van Rijthoven, als je het me vooraf had gevraagd, dan had ik gedacht dat Van der Zandschulp tegen Nadal meer kans zou hebben dan Van Rijthoven tegen Djokovic. Maar goed, Van Rijthoven heeft net die tweede set gewonnen. 1-1 in sets. Dus ja, dat is misschien ook niet helemaal waar. Kijk, ja, we moeten natuurlijk een paar dingen niet vergeten. We Nederlanders spelen hier gewoon tegen de absolute wereldtop. En dat maakt het ontzettend moeilijk. Dat zien we deze partijen ook. Dit zijn spelers die weten wanneer de belangrijke momenten zijn, wat ze op die momenten moeten doen, wanneer ze gas moeten geven en wanneer ze iets gas terug kunnen nemen. Nou ja, dat is met Djokovic zo, maar dat geldt natuurlijk zeker ook voor Nadal. Het is niet zijn favoriete ondergrond, hè. Dat is gravel, dat weten we. Gras is, ja, zeggen we dan, zijn minste ondergrond. Maar goed, als je twee keer het belangrijkste Grand Slam toernooi van de wereld op gras Wimbledon hebt gewonnen, ja, dan kun je toch ook eigenlijk niet zeggen dat het is dan nog wel zijn minste ondergrond. Maar hij kan er natuurlijk enorm goed op uit de voeten en dat heeft hij in de eerste week heeft hij dat ook laten zien. Dus voor Van der Zandschulp geldt hetzelfde als voor Van Rijthoven. Hij moet onwaarschijnlijk goed serveren. Heeft hij tot nu toe gedaan in het toernooi. Hij weet ook dat er veel ballen terug gaan komen. Nadal kan natuurlijk ook geweldig retourneren. Hij zal dus ook veel meer rallies gaan spelen dan dat hij tot nu toe gedaan heeft. Eigenlijk zijn die partijen wel vergelijkbaar met elkaar. En zijn beste tennis spelen. En dan hopen ook dat het genoeg is tegen Nadal. Is die derde set al bijna ten einde, Mark? Ja, het is Djokovic die nu Van Rijthoven serveert. Staat 15-30 achter alweer in zijn eigen service. Komt weer zo'n geweldige lob van Djokovic. Op een korte bal van Rijthoven slaat de Serviër er overheen. Die valt weer net voor de baseline. Zoals al die lobs allemaal net voor de baseline vallen. Hij heeft echt na 7, 8, 9 misschien wel geslagen. En allemaal punten. Van Rijthoven gelooft het denk ik wel 15-40. Hij zal zijn service game misschien verliezen. Dan wordt het 6-0. En dan hopen dat hij de boel bij elkaar kan rapen voor de vierde set en voor misschien wel een vijfde. Wij horen jou zo meteen nog verder in het oog op morgen. Van Rijthoven tegen Djokovic dus. De derde set is bijna ten einde. Het ziet er niet goed uit. Zometeen is het tijd dus voor het oog op morgen. Gepresenteerd door Mieke van der Wij. Morgen is er rustig in de Tour, maar is er wel degelijk Radio Tour de France vanaf 2:00 middags. En morgenavond ook nog het Sportforum hier op NPO Radio 1. Een fijne zondagavond nog. Sunweb heeft nu ook cruisevakanties. Bekijk jouw ideale vakantiebestemming ook eens van de andere kant. We need a holiday. Verdwaal in de charmante dorpjes badend in de zon. Bewonder de prachtige natuur. En laat je heerlijk ontspannen meedrijven op het ritme van het schip. Een cruisevakantie heeft het allemaal. Celebrate. Ga in zee met Sunweb en ontdek nu het aanbod cruisevakanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Bieruma Oosting. Nu te zien tot en met 21 augustus in Zutphen bij Museum Henriette Polak. Kijk op dezomervanjeanne.nl. Nu bij Sunweb de vakantiegarantie. Met onze vaste brandstofprijzen blijft de prijs bij boeking gewoon de prijs. Bekijk je zekerheden op sunweb.nl. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer.